cât avem noi acum. Acuzat de luare de mită, fostul președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Lucian Duț, a fost pus sub control judiciar pe cauțiune. Proiectul legii salarizării unitare, postat de Liviu Dragnea pe Facebook, documentul va fi prezentat la întâlnirea socialdemocraților de la Sinaia. Potrivit proiectului prezentat de Liviu Dragnea, anul acesta salariul unui medic rezident va fi de aproximativ 2600 de lei, urmând ca la anul să ajungă la peste 5000 de lei. Și în Rusia, anchetatorii l-au identificat pe baza probelor ADN pe autorul atacului sinucigaș de luni, este originar din Kârgâzstan și acționat pe cont propriu. Europa FM, este ora 7. Ioana Brâstur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Liber l-a angajat rude și foști colegi de muncă în Parlament. Deputații juriști au schimbat definiția conflictului de interese din codul penal. Practic a fost desființată noțiunea de conflict de interese pentru funcționarii publici, aceasta fiind înlocuită cu sintagma folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane. Întrebat dacă funcționarii publici își pot angaja rudele, președintele Comisiei Juridice, Eugen Nicolicea, a susținut că nu există nicio restricție în acest sens. Dacă îți angajezi o rudă proastă, în dauna unui tânăr care este competent. Este un prejudiciu pentru că ulterior activitatea instituției merge mai rău. Dacă alegi o rudă genială care a luat premiul Nobel, în dauna unui prostălău care nu-i rudă cu tine, evident că nu e niciun conflict de interese. Da? Adică își pot angaja rudele, practic, vreți să spuneți? Păi puteau și până acum. Plenul Camerei Deputaților este cel care va avea ultimul cuvânt asupra acestor modificări. Parlamentarii nu vor mai fi declarați incompatibili dacă sunt administratori de firme, iar acele firme nu au deocamdată activitate. Așa prevede o modificare adusă unei legi mai vechi din 2003 privind exercitarea demnităților publice și sancționarea corupției. Proiectul a primit ieri votul final în Camera Deputaților. În timpul dezbaterilor, unii aleși s-au plâns că nu le ajunge salariul de la Parlament și ar vrea să fie lăsați să câștige bani și din alte activități. Florentina Mihăiță urmă dezbaterile. Deputatul ALDE Remus Borza s-a plâns că de când a devenit parlamentar și a renunțat la funcția de administrator judiciar, câștigă de 200 de ori mai puțin. Uitați-vă la francez, de exemplu. Un parlamentar poate să se exercite simultan calitatea de parlamentar, de membru al guvernului și de primar. Noi nu. Dacă eu pot cu brio să fac față și mandatului de parlamentar și mandatului de membru într-un CEA sau într-o profesie liberală, de ce trebuie să venim să intervenim? Nimeni nu poate să trăiască din mai puțin de 1000 de euro cât avem noi acum. Cornel Olar de la PNL și Liviu Moșteanu de la USR l-au taxat imediat pe Remus Borza pentru afirmațiile sale. Nu ne-a obligat nimeni nici să candidăm, nici să renunțăm la alte funcții. Românii trăiesc cu mult mai puțin de 1000 de euro pe lună, domnul Borza, și se descurcă. Haideți să ne uităm cum trăiesc românii și după aia să vorbim. Proiectul va merge la Cotroceni pentru a fi promulgat de președintele Klaus Iohannis. Documentul le permite aleșilor să ocupe funcții de conducere într-o firmă dacă acea firmă nu are activitate. În schimb, mai așteaptă legea salarizării bugetarilor. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a postat pe pagina sa de Facebook textul legii. Proiectul de lege urmează să fie semnat de parlamentarii PSD mâine la Sinaia. La întâlnirea socialdemocraților a fost invitat și președintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu. Sindicatele reclamă însă faptul că nu au primit nici până acum documentul. O ascultăm pe Raluca Hatmanu. Potrivit proiectului prezentat de Liviu Dragnea, anul acesta salariul unui medic rezident va fi de aproximativ 2600 de lei, urmând ca la anul să ajungă la peste 5000 de lei. În învățământ, un profesor debutant va primi aproape 2000 de lei în 2017, pentru ca în următorii 5 ani venitul să îi fie dublat. Tot în 2022, un învățător va primi lunar 5400 de lei, iar un profesor universitar va avea un salariu de 13000 de lei. În armată și în instituțiile de ordine publică, un soldat va porni în 2017 cu un salariu de 750 de lei, pentru ca în 2022 această sumă să ajungă la 2500 de lei. Pentru un general, salariul pornește de la circa 5000 de lei în 2017, 5 ani mai târziu va ajunge la 8800 de lei. În justiție, salariul unui procuror va porni de la 12500 de lei în 2017, pentru a ajunge la 13600 de lei în 2022. Un actor ar urma să aibă anul acesta un salariu de aproape 4700 de lei, iar în următorii 5 ani va ajunge la aproape 7000 de lei. Ascultați știrile Europa FM. Control judiciar pe cauțiune pentru fostul președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Lucian Duță. Este acuzat că a luat mită 8,6 milioane de euro de la reprezentanții a două firme care aveau contracte cu Casa de Sănătate. Procurorii DNA au stabilit o cauțiune de 4 milioane și jumătate de lei. Cu detalii, Lucian Popescu. Procurorii DNA spun că Lucian Duță a luat mită în formă continuată în perioada 2010-2012, când era președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, a cerut și primit sume uriașe de bani de la reprezentanții a două firme de software, pentru ca aceștia să încheie cu CNAS contractele privind sistemul informatic unic integrat al asigurărilor de sănătate, introducerea cardului electronic de sănătate și a rețetei electronice. Prima tranșă de bani pe care a primit-o a fost de 5 milioane de euro, apoi a primit încă 3 tranșe în valoare totală de 3,6 milioane de euro. Banii au fost acordați fie în numerar, fie prin virament în contul unei firme a lui Lucian Duță. Din banii virați firmei au fost plătite bilete de avion și cazare la hoteluri din țară și din străinătate și a fost achiziționat și un teren în București, într-o zonă rezidențială exclusivistă. Fostul șef al Casei Naționale de Sănătate are la dispoziție 10 zile pentru a plăti cauțiunea de 4,5 milioane de lei. În caz contrar, controlul judiciar va fi înlocuit cu o măsură preventivă mai gravă. Lucian Duță trebuie să se prezinte periodic la poliție și nu are voie să părăsească țara. Magistrații decid astăzi dacă statul va răspunde civil pentru victimele de la colectiv și dacă unesc dosarul incendiului cu cel al fostului primar Cristian Popescu Piedone. Judecătoria sectorului 4 trebuie să anunțe și dacă sesizează Curtea Constituțională, cu excepție ridicată de juristul Ministerului de Interne, Adriana Sârbu. Un consilier juridic al Ministerului de Interne a cerut sesizarea Curții Constituționale, considerând că se încalcă dreptul la apărare al părților. Cererea a venit după ce procurorul de caz a solicitat, la termenul trecut, reunirea dosarului incendiului de la colectiv cu cel în care a fost trimis în judecată fostul primar al sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, acuzat că a autorizat funcționarea clubului fără toate avizele necesare. Pe de altă parte, apărătorii victimelor incendiului au cerut ca instanța să introducă statul în proces, ca parte responsabilă prin Ministerele Finanțelor și Sănătății. În primul dosar colectiv sunt acuzați de ucidere din culpă patronii clubului și administratorii firmei care a pus artificiile în seara concertului din 30 octombrie 2015. Procurorii continuă cercetările într-un dosar disjuns față de artificierul Marian Moise. Fostul primar al sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, a fost trimis în judecată într-un alt dosar, alături de alți trei funcționari din primărie, iar cel de-al treilea dosar, deschis după incendiu, este cel în care sunt judecați pompierii Antonina Radu și George Petrică Matei, care au făcut verificări în club fără a lua măsurile legale. Pentru un joc care nu pare să existe de fapt în România, autoritățile lansează o campanie cu bani adevărați și cu implicarea mai multor instituții. Ministerul de Interne și Primăria Capitalei au lansat ieri campania Stop Joc, Alege Viața. Elevii ar urma să fie avertizați asupra pericolelor provocate de anumite jocuri de pe internet. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a recunoscut însă că până acum nu s-a stabilit nicio legătură între incidentele în care au fost implicați unii adolescenți și jocul Balena Albastră. Avem 54 de cazuri semnalate în România, nu sunt victime, din care urmarea verificărilor s-a fi stabilit că există o cauzalitate între acest joc periculos și cazurile semnalate. Dar polițiștii fac în continuare verificări cu toată atenția. Psihologii sunt cei care ar trebui să le vorbească elevilor despre jocurile online periculoase, așa spune profesorul Daniel David de la Universitatea Clujeană Babeș-Bolyai. Dacă ar fi vrut într-adevăr să influențeze eficient acest fenomen, adică să ajute copiii să prevină suicidul și așa mai departe, ar fi trebuit să apeleze la specialiști. Nu cred că politicienii sunt cei care trebuie să meargă în fața copiilor să le explice lucrurile. În primul rând, au cunoștințele necesare, nu știu cum să pună problema. Practic, ar putea să facă uneori mai mult rău decât bine. Toate vedetele implicate în campanie vor fi plătite, a spus primarul Bucureștiului, Gabriela Firea. Ca primar general pot să vă spun că nicio sumă nu este prea mare atunci când vorbim despre salvarea vieților copiilor din țara noastră. Simt că această campanie ar trebui condusă de psihologi, nu politicienii ar trebui să facă educație, ci psihologii care știu cum să vrea să-i copiii. Ce competențe aveți dumneavoastră și doamna ministru pentru a... Eu sunt primar general ales de bucureștenii care a participat la vot. O veste bună pentru elevi, vacanța de Paște va începe mai devreme decât prevede structura anului școlar. Școlarii au liber luni pe 17 aprilie, în a doua zi de Paște. Teoretic, ar trebui să se întoarcă la școală marți, pentru ca miercuri să intre în vacanța de primăvară. Ministrul Educației, Pavel Năstase, anunță că această scăpare va fi rezolvată, astfel că cei aproximativ 3 milioane de elevi și preșcolari vor fi în vacanță începând din 15 aprilie. Voi da o notă către toate școlile din România, către toate inspectoratele școlare, în care vom spune că această zi este liberă. A fost o scăpare din anul precedent când s-a stabilit acest lucru. Vacanța de primăvară durează până la sfârșitul lunii, pe 30 aprilie, însă ținând cont că luni, când ar trebui să revină în bănci, este Ziua Internațională a Muncii, școlile vor rămâne închise până pe data de 2 mai. În Rusia, anchetatorii anunță că l-au identificat pe baza probelor ADN pe autorul atacului sinucigaș de la metroul din Sankt Petersburg. Acesta este originar din Kârgâzstan și a acționat pe cont propriu. Președintele Vladimir Putin susține că gestul criminal este o provocare la adresa poporului rus. Cel puțin 14 oameni au murit și aproape 50 au fost răniți în atentat. Iorgu Ianuși. Comisia de anchetă a stabilit că explozia de luni din metroul aflat în stația Senaya a fost declanșată de un bărbat, din corpul căruia au fost găsite părți în al treilea vagon al garniturii. Anchetatorii l-au identificat pe autorul atentatului. Serviciile de securitate din Kârgâzstan spun că este vorba de Akbarzon Jailov, născut în 1995 la Oș, al doilea oraș ca mărime din Kârgâzstan. În vârstă de 22 de ani, el avea cetățenie rusă. Comisia de anchetă a confirmat că un al doilea dispozitiv explozibil a fost dezamorsat la timp de autoritățile ruse. Fusese plasat în stația Piața Vostania, într-o geantă neagră pe un peron. Angajații au izolat zona la timp și au chemat pe specialiști. Prin urmare, un alt act terorist a fost prevenit, a spus șeful metroului din Sankt Petersburg. Parlamentul Ungariei a aprobat în procedură de urgență o lege care ar putea duce la închiderea Universității Centrale Europene, instituție finanțată de miliardarul american de origine maghiară George Soros. Este un nou capitol în restricționarea instituțiilor independente din Ungaria, demers prin care aliații premierului Victor Orban și-au întărit controlul asupra sistemului judiciar, a presei și a băncii centrale. Manuela Nicolescu. Universitatea fondată în 1991 de George Soros este considerată una dintre cele mai bune instituții de învățământ superior din această regiune și e celebră pentru că promovează drepturile omului și diversitatea de opinii, adică opusul așa numitei democrații iliberale, concept lansat de Victor Orban, care, potrivit opozanților săi, nu ar reprezenta nimic altceva decât o formă mascată de fascism. Legea proaspăt adoptată prevede că Budapesta nu va recunoaște diplomele emise de instituții străine de învățământ care nu au corespondent în țările de origine. Pentru autorizarea universităților va fi, de asemenea, nevoie de un acord între Ungaria și statul de origine. În cazul Universității Centrale Europene e vorba de Statele Unite, unde însă învățământul de acolo nu este reglementat la nivel național, ci de fiecare stat în parte. Altfel spus, instituției din Budapesta îi va fi aproape imposibil să mai activeze. Știrile Europa FM la final. ANM anunță și pentru astăzi vreme ușor instabilă. Maximele vor fi între 11 și 20 de grade. Va ploua în jumătatea de vest a țării, la munte și local în restul zonelor. Vor fi mai ales averse însoțite de descărcări electrice. Pe crestele montane înalte vor fi precipitații mixte. Cer mai mult acoperit în capitală, iar după amiaza și seara vor fi posibile averse slabe și descărcări electrice. 16 grade este maxima anunțată pentru astăzi în București. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Alexandru Tudor va arbitra meciul de la ora 21 dintre Dinamo și CFR Cluj, primul din etapa a patra a play-off-ului Ligii 1. Experimentatul central bucureștean a fost delegat după ce dinamoviștii au acuzat neacordarea unui penalti în derbiul cu FCSB și au cerut să fie arbitrați corect. Antrenorul Cosmin Contra așteaptă prima victorie din play-off, mai ales că acum echipa nu mai are presiunea luptei pentru titlu. În privința prelungirii contractului scadent în vară, el spune că discuțiile continuă și dezvăluie că una dintre condiții este ca în Ștefan cel Mare să se facă transferuri importante de jucători. Ieri s-au jucat două meciuri din play-out, ambele încheiate 0-0, ASEA Târgu Mureș Pandurii Târgu Jiu și ACS Poli Timișoara Concordia Chiajna. Ultimele patru clasate din play-out s-au blocat astfel reciproc. Bayern München și-a întrerupt seria de 20 de meciuri fără înfrângere în toate competițiile, a pierdut 0-1 în deplasare la Hoffenheim în Bundesliga. Fără portarul Neuer, Müller și Douglas Costa, toți accidentați, bavarezii au dominat, dar nu au reușit să egaleze după ce au primit gol în minutul 21. Bayern păstrează însă un avans confortabil de 13 puncte față de următoarea clasată, revelația nou promovată Red Bull Salzburg. Hoffenheim este pe locul al treilea, iar Borussia Dortmund abia a patra. Londra. În Anglia, Manchester United a scos in extremis un punct pe teren propriu cu Everton, 1-1. Ibrahimovic a egalat din penalti în minutul 94. Echipa lui Jose Mourinho rămâne a 5-a la 4 puncte de un loc în Liga Campionilor. În schimb, campioana în titlă Leicester City a obținut a 6-a victorie consecutivă de când l-a concediat pe antrenorul Claudio Ranieri 2-0 aseară cu ultima clasată Sunderland. Diseară de la ora 22 va fi derbiul etapei Chelsea-Manchester City. Irina Camelia Begu a trecut de runda inaugurală a turneului de la Charleston. Ea nu a pierdut nici măcar un game în meciul cu turcoaica Buyuk Akçay, numărul 108 WTA, scor 6-0-6-0. Irina Begu va întâlni în continuare pe Cristina Cucova din Slovacia. Domnule, deci aia cu schimbi antrenorul ca să produci un șoc la echipă funcționează în Anglia. E chiar poveste, vezi? Funcționează în Anglia. Da. Păi dar cine l-a fi făcut omul ăla, îți dai seama, după ce a cucerit titlul primul din istorie, nesperat, Claudio Ranieri? Așa. Cu ce s-o fi luat cu jucătorii ăia, dar n-a mai putut să-i gestioneze și s-au dus, că ei erau în pragul retrogradării acum 6 meciuri când n-ai de unde să știi, s-o fi urcat băieții în avion să ducă la Națională? Nu i-o fi lăsat să se atingă ceva s-a întâmplat. De ceva din avion? N-ai de unde să știi. Da, da, da. Bine, important e că merg mai departe. Pe mine m-a surprins faptul că Bayern München a pierdut. Bă, trebuia să pierdă odată și odată. Da, știi da, cum nu e, cum a pierdut așa. Da. Mă rog, pare că ne uităm a la toate. A pierdut la locul 3, adică n-a pierdut la vreo... Da, la Steaua sau ceva. Cam. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Happy People. Ha, piesa asta exact ca noi în dimineața asta. Veselică. Shiny.